Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Jan Jach Paszkiewicz, legendarny twórca polskich teledysków. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła koszt i jakość szkolnych posiłków. Wnioski nie są optymistyczne. Szwecja nie zgadza się na rezygnację z przymusowego podziału uchodźców. Zmarł Jan Jach Paszkiewicz, nazywany ojcem polskiego teledysku. Jako twórca wideoklipów współpracował z takimi wykonawcami jak Demono, Maciej Maleńczuk, Wojciech Waglewski, Golden Life, Hej, Budka Suflera, Formacja Nieżywych Schabów czy Czarno-Czarni. Paszkiewicz był też współtwórcą festiwalu Jach Film, prezentującego polskie wideoklipy. Miał 59 lat. Na Placu Trzech Krzyży w Warszawie obchodzono 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wieczorny apel pamięci odbył się z udziałem polityków PiS i członków rządu, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że 13 grudnia to data, która przypomina, że Polacy zawsze będą bronić swojej wolności. Wprowadzenie stanu wojennego było wydarzeniem tragicznym, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wielu Polaków zapłaciło za to zdrowiem i życiem. To była taka wewnętrzna, własnymi siłami przeprowadzona okupacja. Ta komunistyczna maska spadła ostatecznie. Dziś, jak mówił lider Prawa i Sprawiedliwości, trzeba przypominać o wydarzeniach sprzed 36 lat i do końca je rozliczać. Bo Jaruzelski i jego kamaryla podniosła rękę na Polskę, zaatakowała. Potężnie uderzyła. Obecny na uroczystości Kornel Morawiecki, który w PRL-u tworzył Solidarność Walczącą, mówił, że wierzy, iż przyszłe pokolenia doczekają Polski w pełni wolnej i solidarnej. Będzie świeciła przykładem Europie, światu i za taką Polskę ludzie Solidarności walczyli i ona nastanie. Po uroczystości delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Reagana i na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Według Najwyższej Izby Kontroli jest coraz więcej dzieci z otyłością, brakuje urozmaiconych produktów żywnościowych w sklepikach, posiłki dla uczniów mają zawyżoną zawartość białka i tłuszczu, a przerwy w szkole są za krótkie na zjedzenie obiadu. To wnioski z raportu o zdrowym żywieniu w szkołach przedstawionego w Sejmie przed połączonymi komisjami edukacji i zdrowia. Z raportu wynika, że w żadnej z 20 skontrolowanych placówek nie zapewniono obiadów w 100% spełniających normy żywieniowe dla dzieci i młodzieży. Skontrolowane jadłospisy zawierały zawyżoną ilość białka, węglowodanów i tłuszczów. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła nie tylko koszt obiadów w szkole, ich wartość odżywczą, ale też czas na zjedzenie posiłku. Wyjaśnia Jolanta Stawska, dyrektor delegatury NIK w Krakowie. W jednej ze skontrolowanych szkół obiady wydawane były o 9:20, w kolejnej od 10:10. Na przestrzeni kilku lat liczba dzieci, o których można mówić, że mają problem z nadwagą lub otyłością, wzrosła z 16 do 22%, mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W Polsce szybciej niż w innych krajach Europy rośnie liczba dzieci z nadmierną masą ciała. Wiceminister edukacji Marzena Machałek przyznaje, że MEN chciałby wydłużyć przerwę obiadową. Rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić to może nawet rozporządzeniem, żeby była długa przerwa obiadowa, bo to jest warunek dobrostanu dzieci. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szwedzki rząd nie jest zadowolony z propozycji przewodniczącego Rady Europy Donalda Tuska, by zrezygnować z przymusowego podziału uchodźców. Premier tego kraju powiedział, że podejście Tuska do tematu uważa za błędne. Podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji do Spraw Unii Europejskiej szwedzki premier powiedział, że w Brukseli ma zamiar wyraźnie przedstawić stanowisko Szwecji w sprawie relokacji uchodźców. Szwedzi są niezadowoleni ze sposobu, w jaki Tusk prowadzi negocjacje w tej sprawie. Rząd Szwecji jest zdania, że Donald Tusk nie powinien rezygnować z próby doprowadzenia do konsensusu w sprawie podziału uchodźców. Sztokholm jest zdania, że solidarny mechanizm relokacji powinien obowiązywać wszystkie kraje należące do Unii. Donald Tusk w liście do szefów rządów państw Unii Europejskiej napisał, że obowiązkowy podział uchodźców między kraje był nieskuteczny i przyczynił się do głębokich podziałów wewnątrz Unii. Zaproponował, by podczas zbliżającego się szczytu w Brukseli przedyskutować możliwość rezygnacji z tego mechanizmu. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Połowa grudnia, ale to piłkarzom nie przeszkadza. Grają na całego w 20. kolejce Ekstraklasy. W trwających spotkaniach ciekawie przy kałuży, bo tam przecież derby Krakowi z Wisłą. W bramce pasów 20-letni Adam Wilk, w ataku Wisły 34-letni Paweł Brożek. Jak na razie jest 0-0. W Płocku Wisła podejmuje Sandecję Nowy Sącz. Jest 1-1. Sandecja prowadziła już od 3 minuty po golu Kolewa. Wyrównał Merybaszwili. A w zakończonych już spotkaniach koncertowy występ w Gdańsku Pogoni Szczecin. Na tle blado prezentującej się Lechii portowcy zagrali radosną piłkę i wygrali 3-1. Do przerwy prowadzili 2-0 po golach Adama Frączczaka i Jakuba Piotrowskiego. Potem w drugiej trafienie dorzucił Frączczak, a gol Marco Peixao był już tylko honorowy. W drugim meczu, który rozpoczął się o godzinie 18, Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Lechem Poznań. Sensacyjne rozstrzygnięcia zapowiadały się w klubowych Mistrzostwach Świata w Abu Zabi. Real Madryt przegrywał z Al Jazeera 0-1, ale królewscy w osobach Cristiano Ronaldo i Garetha Bale'a odrobili straty i awansowali do finału. W nim zagrają z Brazylijczykami z Gremio Porto Alegre. W klubowych Mistrzostwach Świata grają także siatkarze i to w Polsce. W Opolu porażka Zaksy Kędzierzyn-Koźle 2-3 po zaciętym boju z Włochami z Kucine Lube Civitanova. O 20.30 rozpoczęło się spotkanie, w którym gra PGS z Krabbeł-Chatów z Personam Bolivar. Pierwszy set wygrali Argentyńczycy. Siatkówka także w wydaniu Ligi Mistrzyń. Tu zwycięstwo w pierwszej kolejce Developers Skyres Rzeszów. Rzeszowianki pokonały francuski zespół Mulhouse VB 3-1. W Eurolidze grały za to koszykarki Wisły Kampa Kraków i niestety znowu przegrały, tym razem z rosyjskim gigantem z Jekaterynburga 49-74, a czego zabrakło, zdradza kapitan drużyny Magdalena Ziętara. Dzisiaj niestety się nie udało, nie grałyśmy jak drużyna, no nie kleiło się nic. No i to siódma porażka krakowianek, po raz szósty przegrały koszykarki CCC Polkowice, one poległy z Lille Metropol 61-69. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Na południowym wschodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. W Beskidzie Niskim i Bieszczadach spadnie śnieg. Uwaga kierowcy, na północy oblodzenie dróg. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni. Na północy porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. Specjalnie dla Ciebie na święta w Play LG G6 z ekranem Full Vision. Teraz przeceniony z 269 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Dwójka świętuje w tym roku swoje 80-lecie. Z tej okazji Polska Orkiestra Radiowa zaprasza na wyjątkowy koncert urodzinowy, na który złożą się m.in. napisane dla Polskiego Radia kompozycje Władysława Szpilmana, Grażyny Bacewicz i Witolda Lutosławskiego. Będą też niespodzianki. Całość poprowadzi Michał Klauza. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 17 grudnia, godzina 18. Bilety dostępne na stronie sklep polskiradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, mówi Monika Małkowska, A oprócz mnie witają Państwa Sylwia Hej i Michał Jakubik. Dzisiaj taki niespecjalny dzień, 36 lat temu, jak wiadomo, ogłoszono w Polsce stan wojenny, ale dzisiejszy Klub Trójki nie będzie poświęcony tej rocznicy. Poruszamy temat innego rodzaju gwałtu, zadawanego tu i teraz. Wprawdzie nie na skalę całego narodu, ale jak się okazało, ta rzecz dotyczy prawie 85% kobiet. A ujawniła się za sprawą kampanii #MeToo. Dowiedzieliśmy się, że molestowanie psychiczne i seksualne to doświadczenie ogromnej grupy kobiet, a także mężczyzn, i to w najróżniejszym wieku, lecz dotyczy to głównie ludzi młodych, małoletnich. I właśnie dziś porozmawiamy o przyczynach i skutkach tego zjawiska. Ale najpierw, proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy posłuchali tak troszeczkę perwersyjnie dobrałam piosenkę Stand by Your Man. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. You have sad times and you have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. But if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just a man. When nights are cold and lonely, stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. No, stać przy tym mężczyźnie czy nie stać, zwłaszcza kiedy robi się troszeczkę niesympatyczny. Zaraz o tym będziemy rozmawiać, a moimi gośćmi dzisiaj są pan Jacek Wasilewski, medioznawca i kulturoznawca. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz mam nadzieję, że za parę minut dotrze do nas pani Marta Soczewka, kryminolog, socjolog i doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności, uwaga, suicydologia. Panie Jacku, Czy ta skala, to zagęszczenie, które ujawniła akcja #MeToo, czy to jest rzeczywiste, czy to jest troszeczkę przesadzone? To jest rzeczywiste. Tylko pamiętajmy o tym, że wiele osób różnie odbiera natężenie tego, co już jest molestowaniem, co jest tylko natrętną uwagą, a co jest nawet jakąś taką głębszą czy silniejszą seksualną przemocą. I wydaje się, że my tych granic jeszcze nie mamy dobrze ustawionych. W związku z tym Pytanie jest takie, kto, wobec kogo się tego dopuszcza, tak? I jakie ma to konsekwencje w psychice tego, na kim się dopuszcza. No, bo to jest najważniejsza rzecz, bo jeżeli mamy taką sytuację, w której jest po prostu, nie wiem, no nazwijmy to jakiś klub, jest jakiś rodzaj gry pomiędzy ludźmi, który co do której obydwoje bądź obydwaj, to różne mogą tak być. Tak jest. Bądź obydwie są świadomi, to wtedy pewne rzeczy są, mogą być jakby rodzajem takiego podkręcania rozmowy. Natomiast najgorsze jest wtedy, kiedy nie znamy reguł tej gry, nie ma konwencji, w której moglibyśmy w to grać i takie rzeczy są po prostu albo praktykowaniem swojej władzy i najczęściej takie rzeczy związane z molestowaniem wynikają z przewagi jednej ze stron, która jest atakująca. No i to jest bardzo poważna rzecz i myślę, że nie należy jej nigdy lekceważyć, tak? Ponieważ zwłaszcza ci, którzy są najsłabsi, tak? Czyli dzieci, które okazuje się, że bardzo często doświadczają tego typu zachowań w różnych miejscach. No ja akurat miałem taką sytuację, że moja córka padła ofiarą tego typu uwag w parku w Warszawie i teraz no, jest to szczególnie niebezpiecznie, tak? bo wiemy, że to może pozostawiać jakieś trwałe ślady, więc trzeba zawsze reagować. No i teraz w przypadku osób dorosłych mamy może bardziej takie skomplikowane sytuacje, ale powinniśmy głównie zajmować się tym, co jest w miarę obiektywne, czyli obiektywne do stwierdzenia. Czyli jeżeli pewnych uwag nie mówimy do dzieci, zwłaszcza dotyczących seksualności, to obiektywnie mu można stwierdzić, że jeżeli padają pewne słowa, jest to molestowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o obce osoby, tak? Chociaż najwięcej tego typu rzeczy dzieje się w rodzinie według badań i można powiedzieć, że to jest chyba jeszcze straszniejsze, taką krzywdę wyrządza osobom, które są bliskie. Tak, ale więc nie ma takiej konwencji rozmowy z dziećmi, tak? To jest jakby oczywiste. Natomiast co do osób dorosłych, no to wszędzie, gdzie ta relacja wymaga, czy może inaczej, jest określony pewien obszar, który nas łączy, na przykład obszar biznesowy, to łączenie tego w tym obszarze biznesowym, tak jak szef bądź szefowa zaczyna wywierać jakąś presję i mówi o czymś, co nie przynależy do obowiązków służbowych, no to wtedy jest to rodzaj wykorzystywania swojej władzy. Co jest bardzo dziwne. Myśmy do lat 70., 80. właściwie nie mieli tego słowa, kiedy słowo molestowanie oznaczyło prośbę, usilne prośby. Więc jeżeli przeczytamy sobie... Była taka piosenka, przypomnę, Neme moleste moskite, czyli nie męcz mnie komarze. Tak, więc to jest, jeżeli ktoś kogoś molestował, to zwykle prosił usilnie. Więc dawniejsze znaczenie tego słowa mówi nam o czymś innym, o raczej o proszeniu wobec kogoś, kto jest bardziej władny. Natomiast tutaj mamy można powiedzieć, odwrócone te relacje, bo molestuje zwykle ten, kto tę władzę ma większą i wykorzystuje swoją władzę. Więc w tym sensie jakby to jest bardziej zjawisko z zakresu nadużycia władzy, niż z zakresu samej można powiedzieć seksualności. Tak? Zastanawiałam się nad tym, jak to się działo w jakimś przekroju historycznym. Bo oczywiście sam termin molestowanie praktycznie nie istniał, albo istniał w tym kontekście, o którym pan mówił, te usilne prośby. Natomiast w ogóle kobiety nie bywały molestowane z paru powodów. Przez wiele stuleci, chyba żeby to z najwyższych sfer, ale też wówczas raczej nie bywały same na ulicy, po prostu nie miały, nie prowokowały, nie stwarzały takich okazji. Kobiety nie chadzały same po ulicach. No nie wszystkie, bo jeżeli chodzi o służbę, no to służba chadzała sama. No chyba, że były to prostu kobiety specjalnej profesji. Idąc od Grecji, to możemy w uklasków greckich znaleźć taki podział, że kobiety dzieliły się na trzy kasty, te, które są żonami i dają dzieci, te, które są heterami i dają przyjemność towarzyską, i te, które są po prostu niewolnicami, które dają przyjemność fizyczną, tak? I to rozróżnienie przez długi czas funkcjonowało. Musimy pamiętać, że te stosunki były w ten sposób rozciągnięte jeszcze na średniowiecze, kiedy było jus prime noctis, kiedy rzeczywiście szlachta wykorzystywała podległe stany w sposób często okrutny i okropny. I tak jak sobie przypomnij początek znanego filmu Braveheart, no to wszystko, jakby cała krzywda zaczyna się od tego upokorzenia. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że i trochę religia, i trochę stosunki społeczne podporządkowały kobiety mężczyźnie. Czy to będzie służba, czy to będzie jakiś taki rodzaj, nie chciałbym nazwać tego, rodzaj relacji takiej sformalizowanej jak małżeństwo, ale nie tylko, no bo to jest także rodzaj takiego dominacji jakiejś takiej, nie wiem, w zakonach czy w innych miejscach, gdzie kobiety miały role służebne. W związku z tym ona nie mogła ani sama rozporządzać majątkiem, ani nie mogła sama, musiała uzyskiwać pozwolenie na różne działanie, zwłaszcza działanie publiczne, jeżeli takie zachodziło. Więc tutaj te stosunki były, musimy o tym pamiętać, były mocno, mocno nierówne, i przecież właśnie dlatego Maria Curie-Skłodowska wyjechała do Paryża, ponieważ tutaj nikt nie pozwalał jej studiować, tak? Więc po prostu nie przyjmowano kobiet na uniwersytety i jeżeli chodzi o taką publiczną działalność, to zwykle były to towarzystwa dobroczynne, bądź inne towarzystwa dla mieszczan. Mhm. No więc molestowanie jakby było oczywiście pewnie możliwe, także ze strony kobiet, ale tylko w tych przypadkach, kiedy kobiety miały bardzo silną władzę. No, albo silną władzę ekonomiczną, albo silną władzę polityczną. Władzę po prostu publiczną. To znamy takie przypadki, kiedy słynna ze swoich miłości, czy też wykorzystywania mężczyzn była caryca Katarzyna, ale jeszcze w renesansie zaczęły się swobodniejsze rozluźnienie obyczajów, tylko oczywiście w warstwach wyższych, czego dowody mamy w literaturze. Natomiast kobiety, które wykorzystywały swoją władzę, no to albo były te bardzo nieliczne, no albo odnosi się to do współczesności, kiedy szefowa nagabuje swoich podwładnych. Tak się też zdarza. Tak, takim archetypem tego typu działania jest oczywiście żona Putyfara, ta, którą możemy znaleźć w Biblii. Mhm. I kiedy Józef został oskarżony o to, że ją nagabywał, mimo że, jak pisze Biblia, było podobno odwrotnie. No ale z drugiej strony mamy porwanie Sabinek, gdzie po prostu Rzymianie szukali sobie żon, więc postanowił zabrać je innym. Więc ten rodzaj przemocy, on się przez cały czas ciągnie, przez wszystkie czasy. No i teraz, jeżeli my mamy pewne ideały partnerstwa, czyli mówimy, że każdy jest podmiotowy, każdy wyznacza granice swoje i może na nie zezwalać, to nagle się okazuje, że te dawne pozostałości, jakieś relikty tego, że niemalże takich wojennych podchodów, okazują się szkodliwe, dlatego że po raz pierwszy ofiary mogą o tym mówić głośno i mogą to nazwać, bo dopóki nie było molestowania, to właściwie mówiło że się, że ktoś okazuje zainteresowanie. Ponieważ padło słowo podchody, cichusieńkim krokiem weszła do studia pani Marta Soczewka. Witamy, dobry wieczór pani. Mam nadzieję, że bez konfliktów pani już tutaj dotarła i wszystko będzie dobrze. Pani Marto, jesteśmy w toku, chciałam powiedzieć, no ale to oczywiście byłoby niewłaściwe. Jesteśmy w trakcie rozmów o historii molestowania, jeśli takową dałoby się naszkicować. I pan Jacek właśnie, jak pani zapewne słyszała, był w czasach starożytnych, ale byliśmy już troszeczkę bliżej. Skoro historia, kiedy się zaczyna rola kobiet, kiedy rola kobiet staje się na tyle silna, na tyle ważka w społeczeństwach europejskich, głównie mam na myśli, że zaczynają wyznaczać granice swojej niezależności i kiedy w pewnym sensie też dyktują obyczajowość. Nie wiem, kto z Państwa, czy pani Marta, czy pan Jacek jeszcze pociągnie temat. Taki, bo my, oczywiście były bardzo silne kobiety, które potrafiły uczestniczyć w tym w życiu publicznym, tak chociażby Emilia Plater, która miała swoją adiutantkę, a nie adiutanta, no, ale to nie wiadomo, czy dlatego, że lubiła się przebierać w mundur, czy po prostu chciała walczyć. Natomiast to, co jest chyba istotne, to jest taki moment, kiedy wojna przyniosła masowy pobór mężczyzn do wojska, którzy ginęli milionami, i wtedy kobiety poszły do pracy. Tak, mówię o takiej pracy zewnętrznej w fabrykach, ponieważ oczywiście mnóstwo kobiet pracowało jako służba, albo pracowało w gospodarstwach jako siła robocza. Czyli można powiedzieć, musiały zająć miejsca mężczyzn i później nie dało się tego tak łatwo już odkręcić czy cofnąć. I po pierwszej wojnie światowej w wielu krajach europejskich kobiety zyskały głos wyborczy. Oczywiście w niektórych krajach później, bo na przykład, tak jak w Polsce był to 1918, to w Szwajcarii dopiero 1975. Mhm. Ale to było zjawisko światowe, bo także Nowa Zelandia wtedy przyznała prawa wyborcze i prawa obywatelskie kobiecom. Więc to był taki moment, kiedy kiedyś okazało, że kobiety masowo weszły na męskie miejsca i to było nie do cofnięcia, chociaż takie próby były, bo po II wojnie światowej w Ameryce, kiedy mężczyźni wrócili z frontu, no to była taka moda, czy nacisk nawet społeczny, żeby kobiety lat 50. Mhm. ładnie się ubierały, siedziały w swoich domkach i właściwie... Perfekcyjna pani dom. Tak, i dbały o swój wygląd. Pani Marto, czy pani dorzuci coś do wątku dwudziestolecia międzywojennego, bo chyba wówczas zaistniała taka najsilniejsze przegrupowanie. No tak sobie, ja sobie tak przysłuchując się, tak i wchodząc też w rozmowę, zastanawiam się nad to tymi kobietami wyzwolonymi, nad tym, jak kobiety dochodziły swoich praw, jak w ogóle zaczęły zajmować coraz wyższe stanowiska, już tak idąc bardziej do przodu. I jakby w tym kontekście tematu, jakim jest molestowanie, to o czym mamy dzisiaj rozmawiać, myślę sobie, że tu nastąpił ten niesamowity nacisk, taki niesamowita zmiana w takim myśleniu i postrzeganiu tym, kim ta kobieta jest, bo jeżeli my się cofamy i myślimy sobie o tym, jak kobieta ma być delikatna, jak ma wyglądać, tak, taki już powiedzmy stereotyp tego, jaka kobieta ma być i w charakterze swoim i przez swoje wychowanie przyjmować pewne cechy, które są takie tendencyjne, tak, jak to, że ma być ułożona i poddana, a tutaj jednak pojawia się ten nurt, kiedy to kobieta też ma być wieść tą rolę przewodnią, tak, i gdzieś dominować, no to właśnie jakby myślę, że takim płynnym krokiem też możemy wejść w to, jak w ogóle taki temat dość istotny tego, gdzie są te role męskie i role damskie, tak, role żeńskie się pojawia i czy faktycznie, nie wiem, kobieta wyzwolona, tak i taka w swoich cechach dość silna, czy jakby jej stosunek chociażby do seksualności się zmienia i w takim rozumieniu psychologicznym i społecznym. To jest bardzo ważna rzecz, którą pani poruszyła. Otóż jesteśmy teraz trochę u progu zmian i ten próg zmian wygląda w ten sposób, że z jednej strony od mężczyzn przez wiele dziesięcioleci oczekiwało się, przynajmniej był taki wzór kulturowy, pierwszego kroku, tak? Czyli ja nie robię pierwszego kroku, mówię kobieta, czekam, tak? W związku z tym robię wszystkie rzeczy, które mają sprawić, że pięknie wyglądam jak ta wabiąca osoba, nie? I to przez cały czas, cały system kapitalistyczny jakby jest, ma uczynić kobietę piękną, tak? Jako obiekt pożądania. Obiekt, tak, atrakcyjności pożądania. I mężczyzna ma robić pierwszy krok. I teraz cały problem jest taki, że z drugiej strony mamy ten nacisk emancypacyjny, który mówi, wszystkie zachowania wobec mnie muszą być chciane. Czyli z jednej strony jakby nie ma tego pewnego przyzwolenia na kobiecą seksualność eksplicite wyrażaną, czyli ja czegoś chcę, tak jak Doda powiedziała w jednym z programów telewizyjnych, po prostu mi się bzykać chciało, tak? Tego nie ma, bo wtedy mamy ten cały stereotyp kobiety puszczalskiej, piłkarski i tak dalej, a z drugiej strony jakby te, to trenowanie mężczyzn do tego, żeby byli pierwsi, no nie, co czasami się często się przeradza w taki ofensywny niemalże wybryk, no to powoduje, że jest taki paradoks, czyli ja muszę chcieć, ale jednocześnie ja nie mogę sygnalizować, że chcę, mhm. tak? I ten i pozostaje taki męski wzór, że mężczyzna powinien coś zrobić, a jednocześnie spotyka się z tym, że to jest, że nie wolno, albo nie tak, albo nie obserwujesz dostatecznie dobrze. I tu mówimy oczywiście o tych granicznych rzeczach, o takim ofensywnym zachowaniu, które być może stało się ostatnio elementem szczególnej uwagi mhm. lewicowych działaczek, no, tak jak się to przewinęło ostatnio w mediach społecznościowych. Nie mówimy tutaj po prostu o wykorzystywaniu i po prostu o rzeczach skandalicznych i karygodnych, kiedy ktoś, kto ma władzę, podporządkowuje sobie swoje osoby, grożąc im. No ale panie Jacku, mężczyźni ciągle są jednak bardziej rozgrzeszani ze swoich nawet brutalizmów, ze swoich agresji, ze swojego zachowania dalekiego od dżentelmeńskiej postawy. Nie wiem, czy są rozgrzeszani. Ja myślę, że gdyby kobieta powiedziała, że ona właśnie postąpiła tak i tak, to mężczyzna by został wyśmiany, jeżeli by powiedział, że była taka sytuacja, jeżeli chodzi o osoby zaangażowane w nagrodę Nike. No, więc i tam po prostu osoba, która powiedziała, że była nagabywana czy molestowana i była osobą płci męskiej, no to jak to? Nie dał sobie rady, jak, szczęścia i tak dalej. Więc trudno powiedzieć, jak jest. Zwłaszcza, że istnieje bardzo, bardzo ukryty i nieomawiany szerzej problem testowania mężczyzn, tak? Zwłaszcza młodych mężczyzn, o czym pani redaktor wspomniała, więc nie tylko seksualnego, ponieważ cały tak zwany bullying w szkole, tak, który powoduje bardzo ciężkie przeżycia u nastolatków, jest też elementem tego innego rodzaju molestowania. Ja myślę, że z takim rzeczywiście cezurą w tym zachowaniu, w podejściu do seksualności i kobiet, i mężczyzn, to były wyzwolone lata 60., końcówka lat 60. dokładnie. Moment wynalezienia pigułki antykoncepcyjnej niewątpliwie do tego się przyczynił, no ale także cały ruch hipisowski przecież, pani Marto, prawda? Dokładnie tak. I teraz, kiedy my sobie myślimy o tej wolności i takim przyzwoleniu na to, że mogę wszystko, ja bym jakby też chciała nawiązać tutaj do wypowiedzi wcześniejszej, no bo z jednej strony faktycznie nie wiemy, jak to jest. I faktycznie, kiedy my myślimy, czy o przemocy, już wchodząc w przemoc seksualną, tak, i w aspekty molestowania, no to kiedy my sobie myślimy, że ten chłopiec ma być ofiarą przemocy, a jeszcze przemocy seksualnej, no to już w ogóle wstyd i taki temat silnego tabu jest dla nas nie do przeskoczenia, więc faktycznie jest to temat bardzo trudny. Natomiast z drugiej strony w tej socjalizacji i od zmian historycznych, tak, do tego nawiązując i przez to, jak my się zmieniamy, tak, i idziemy w naszym wychowaniu i w podejściu do wychowania, to jednak cały czas gdzieś funkcjonuje takie przeświadczenie, że chłopiec to ma być ten silny, który nie płacze, który nie pokazuje swoich emocji i który rozwiąże problem w szkole, na przykład w kwestii tego bullyingu, po prostu agresją, pójdzie, przyłoży komuś, tak, już tak kolokwialnie powiem, i tyle, i sprawa załatwiona. I faktycznie pracując w szkole, czy z młodzieżą, z tym się spotykam. Natomiast dziewczynka, no jeżeli ona będzie tą, która zacznie się spotykać z chłopakami, no to zaraz może być określona jako ta puszczalska, jako ta nieprzestrzegająca pewnych zasad. Gorzej ma chłopiec, który zaczyna się spotkać z dziewczynami, bo wtedy ta przemoc seksualna ma... ona się objawia przez szyderstwa i wykluczenie. Tak, tak, tak. Dlatego też często dziewczyny jednak nie pójdą w tą agresję fizyczną, tylko pójdą właśnie w wyśmiewanie, tak, w taką przemoc emocjonalną, w puszczanie plotek, więc gdzieś ten chłopiec padnie ofiarą tego, że też nie do końca będzie sobie zdawał sprawę z tego, co się dzieje, nie do końca będzie potrafił to nazwać, a będzie bardzo silną ofiarą, któremu też się będzie bardzo trudno przyznać do tego, że tą ofiarą jest. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo pani redaktor powiedziała, że kwestie hipisowskie. Kwestie hipisowskie na Zachodzie wyglądały inaczej, u nas w Polsce wyglądały inaczej. I wydaje mi się, że u nas w Polsce pewien rodzaj elity studenckiej praktykował życie hipisowskie, które było mocno tępione przez propagandę PRL-owską, o czym chociażby można dzisiaj jakby dotrwały takie okruchy przez w piosenkach, a ty nośność długie włosy, gdy cię policja z nożycami gania, milicja. Więc myślę, że ten wpływ był niewielki. Patrząc na to, co się dzieje na ścianie wschodniej, jeśli chodzi o taki rodzaj partnerstwa pomiędzy płciami i ewentualnie takiej ukrytej przemocy, no to tam w ogóle jakby nie widzę żadnych wpływów hipisowskich. Prawda? Więc jedyne, co jest widoczne, to jest to, że jeżeli kobiety mają swoje pieniądze, to również mają więcej praw i mają swoje życie. Ale wczytywałam się w internetowe różne, nie wiem, rady dla dziewczyn, głównie dla dziewczyn, bo jakoś one bardziej zabierają głos. Może rzeczywiście ci chłopcy okazują się mieć większe opory, żeby wyznawać publicznie. Bo to jest słabość wtedy, tak. Tak, wyznawać publicznie takie, a nie inne swoje bolączki. Ale wczytywałam się tam bardzo charakterystyczna wypowiedź bo jednej dziewczyny, że ona chce być miła dla innych i ona nie wie, jak zareagować no tak kategorycznym odrzuceniem, jak ktoś jej mówi komplement, choćby to było i nachalne i ona czuje, że coś jest nie tak, że ona nawet nie potrafi tego nazwać molestowaniem czy nie, ale jest jakieś przekroczenie granicy, ale ona nie wie, ona się chce uśmiechnąć i chłopcy to biorą za kokieterię. No bo też często jakby z jednej strony nie uczymy asertywności, i pewności siebie i tego bardzo brakuje dziewczętom. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby na to zwracać uwagę w edukacji i w socjalizacji dziewcząt. Taki strach przed tym, żeby powiedzieć nie i koniec, no ale właśnie takie wpojone zasady tego, że nie, że grzecznie powiem, że no tak, przyzwolę, ale że może no co, nie wyjdę. Zaraz zastanawianie się, milion ale, tak, no to już tu jestem, to tu zostanę, mówię nie, ale taka to moje. Taka już nie jest. Ale też czasami to nie dziewczyny odbierane jest przez chłopaka jako tak. Tak, to co mówił Bojżeleński, że jeżeli dziewczyna mówi nie, to mówi może, jeżeli mówi może, dokładnie, to mówi tak, a jeżeli mówi tak, to nie jest damą. Tak? Więc myślę, że to branie tego bycia miłym za flirtowanie, to jest właśnie problem z tym również, że kobiety, dziewczęta, jakby nie mówią wprost. Tak, bo są nieuczone do mówienia wprost. A druga rzecz jest taka, że też my u nas nie mamy kultury takiej kultury mówienia komplementów, bycia miłym. I ci mężczyźni, kiedy mówią te komplementy, to są komplementy, które słyszą w brzydkich filmach, które słyszą wśród kolegów w szalecie i nie mają też wzorca nawet w swoich domach, kiedy ojciec mówi matce komplementy. Tak? Więc oni też nie mają skąd wziąć tego prawidłowego komplementu, który dziewczyna mogłaby odróżnić, że to jest prawidłowy, tak jak trzeba, albo właśnie taki, który wymaga pewnej asertywnej reakcji. I to, co jest kluczowe według mnie, to jest, że trzeba zawsze dawać takim osobom wsparcie, bo cała ta akcja związana z MeToo pokazała, że jeżeli inni o tym mówią, to ja też mogę o tym powiedzieć i nie będę kimś złym, a nie będę kimś, kto będzie posądzany o prowokowanie, a nie będę kimś, kto nie wiem, kto powinien się wstydzić. Ale proszę Państwa, to wymaga odwagi od świadków. Ja sama byłam, nie byłam molestowana, bo to akurat było, można powiedzieć, agresja to jest też rodzaj molestowania, ale po prostu nie tak dawno w metrze jechało dwóch osiłków, którzy używali bardzo wulgarnego języka. Wszyscy położyli uszy po sobie, współpasażerowie i właściwie ja jedynie zareagowałam i zapytałam potem tych ludzi, którzy koło mnie jechali, a państwu się zapewne ta rynsztokowa łacina bardzo podoba. Nikt nie odpowiedział. Był strach, więc być może taka jest sytuacja, także w momentach groźniejszych. Dlatego to wsparcie jest bardzo ważne. Tak? I teraz jeżeli jedna osoba jest odważniejsza i zrobi ten krok, to drugiej osobie dużo łatwiej dołączyć i trzeciej, prawda? Więc tworzenie pewnej normy opisowej, że o tym się mówi i że coś jest złe i że trzeba na to uważać i że reagujemy za każdym razem, jest bardzo ważne. Tak samo jak z wyrzucaniem papierów do kosza. Jeżeli my zwracamy uwagę, żeby nie leżały tutaj, żeby były w koszu, żeby był porządek, to nagle tą normę internalizujemy, zaczynamy jej przestrzegać. Jeżeli w języku, tak, czy w pewnych relacjach relacjach. Jakby nie mówimy o tym, bo to są sprawy tak intymne, że w ogóle to jest schowane. A zwłaszcza, jeżeli to jest w sytuacji publicznej, no to wydaje się, że coś jest nie w porządku. Że my musimy o te normy zadbać, że nie tylko, żeby się poprawiło to, co jest na ulicy, żeby nie było śmieci, brudów i rozbitych butelek, ale także w relacjach między nami. Pani Marta, właśnie, chciałam zapytać, że pani Marta ma doświadczenia z bardzo młodymi ludźmi, którzy popełniają czasami jakieś drastyczne i nie wiem, mądre czy niemądre gesty, ale są na tyle zdesperowani, że czasami targają się na życie, bo nie odważą się przyznać do tego, co tak, przeżyli. Bo jakby mamy ćwiczyć i dawać wsparcie do tego, żeby nie bać się mówić i żeby gdzieś czuć tą przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć. Z drugiej strony musimy podnosić świadomość społeczną tego, że to jest problem, tego, że to ale jest naruszenie to granicy. Przez edukację, przez mówienie, przez poruszanie tematów, póki my gdzieś tkwimy w temacie tabu, tak, i w takich silnych uprzedzeniach, stereotypach i strachu, no to my nie jesteśmy w stanie wyjść. Tak jak mówił mój poprzednik, jeżeli już pojawi się jedna odważna osoba, jeżeli gdzieś wśród młodych, tak, wprowadzimy edukację seksualną, ale też taką edukację w ogóle na temat przemocy. I też, co ważne, czego my w naszym społeczeństwie nie umiemy i z czym mamy trudność, to wyrażanie swoich emocji. Czyli z jednej strony ja mówię nie i jestem stanowcza w mówieniu nie, bo nie chcę, ale z drugiej też strony potrafię pokazać, że na przykład nie chcę, bo teraz nie jest mój czas, bo się ciebie boję, bo jest mi smutno, bo jest mi źle. I z drugiej strony mam tego odbiorcę, który też potrafi zareagować i odczytać te moje emocje. Natomiast my bardzo często w tym takim świecie wiedzy twardej zapominamy o tych kompetencjach miękkich już tak bardzo ogólnie mówiąc, i po prostu naszych emocjach i naszej wrażliwości. Ja nie wiem, czy my zapominamy. Myślę, że my ich nie znamy. Bo jedna rzecz to jest zapominać, kiedy się coś wie, a druga rzecz jest taka, że rzeczywiście nie ma tych wzorców pozytywnych. I teraz popatrzmy na to, co jest modelem czy wzorcem takim męskim w Polsce, wpajanym nam przez system edukacji. Jest to żołnierz i ten żołnierz poświęca się, i ten żołnierz jest twardy, i ten żołnierz, on po prostu należy mu się tam różne rzeczy. I jeżeli mamy taki typ twardego mężczyzny, który potrafi kogoś zabić w obronie ojczyzny, to ten żołnierz nie będzie nagle z drugiej strony kompletnie inny, będzie miał umiejętności miękkie i będzie odpowiednio się zachowywał. To jest ciągle to samo twarde zachowanie. Jak sobie popatrzymy, jaka metaforyka obsługuje sferę relacji, a zwłaszcza seksualności, to tam jest bardzo dużo wyrazów związanych z przemocą. Czy to będą wszystkie metafory związane z uderzaniem, czyli wszystkie teksty, które są używane w języku potocznym na określenie współżycia, mogą być również używane na określenie uderzenia bądź uderzania kogoś. Albo są to kwestie związane z jakąś taką metaforyką wojenną. I jeżeli tak, no to mamy bardzo taki silny, działający podmiot męski i ten obiekt, tak, wobec którego trzeba wykonać jakąś pracę. To cała taka metaforyka stolarska jest tutaj. Więc jeżeli mówimy tym językiem, no to wtedy jest tak, że również pewne zachowania czy teksty wydają się nam naturalne, tak? Czyli my nie widzimy, jak bardzo ten język ustawia nasze podejście do tych spraw. Jeżeli byśmy byli Hindusami i mieli bardzo rozbudowaną terminologię związaną z erotyką i z tym, kim jesteśmy, w jakiej jesteśmy fazie, co dla siebie robimy, tak, w danym momencie, no to wtedy byłoby łatwiej nam to opanować. A teraz jest tak, że ten rozbuchany chozar po prostu nacierający na ten zamek, gdzie ma zdobyć księżniczkę, to jemu się uważa, że on musi ją zdobywać, i jak ona mówi nie, to znaczy, że jakby mur trzeba forsować. Ale czasami to w ogóle jest poza sferą języka. Czasami to nawet nie są też gesty dające się rozpoznać. Pani Marto, mnie interesuje to, w jaki sposób to się odciska na psychice młodych ludzi i jak oni sobie potem z tym radzą, jeśli w ogóle sobie radzą, bo może sobie nie radzą. Bardzo różnie, bo jeżeli mieli za młodu takie doświadczenia, tak, powiedzmy molestowanie, czy gdzieś przemoc, która pojawiała się w ramach szkoły, no to bardzo często gdzieś poczucie winy, które też może być gdzieś na poziomie nieuświadomionym. W sensie takiego wstydu, tak, że to ja jestem winna, no bo być może on, nie wiem, coś mi powiedział, czy mnie zaczepiał, czy był natarczywy, no ja mówiłam nie, no ale w sumie uległam na przykład, tak, więc faktycznie poczucie winy, takiego powiązanego ze wstydem, co skutkuje też pogrążającą się niską samooceną. Jeżeli ja się gdzieś pogrążam w tym, to może być na poziomie bardziej lub mniej świadomym, bo z jednej strony nie umiem wyrażać tych emocji, nie umiem ich nazwać, nie umiem nazwać tej swojej sfery wewnętrznej, bo też gdzieś jestem uczona od samego początku w sferze edukacji tego, że mam zdobywać pewne cele, zaliczać pewien program i przechodzić po kolei przez ocenę, a nie zastanawiać się, czy ja się tu rozdrabniam i czy czuję się winna, czy nie. Kiedy mam niską samoocenę i kiedy gdzieś dalej tkwię w tym wstydzie, ale nie potrafię go nazwać, nie potrafię go wyrazić, pojawia mi się na przykład jakiś lęk społeczny, czy jakieś wycofanie społeczne. Nie zawsze, nie? Bo tutaj nie ma jednej reguły. Natomiast tak w kwestii nastrojów depresyjnych, tak, czy nawet choroby, jaką można tutaj przywołać, jaką jest depresja, faktycznie jest to związane i według badań takich, które w sumie nie możemy się powołać jednolicie, tak, i powiedzieć tyle i tyle osób choruje na depresję przez to, że było molestowanych, a tyle dochodzi prób samobójczych, bo takich badań nie ma i też ta ciemna liczba jest przeogromna, czyli taka, która jest nieujawniona i te osoby po prostu się nigdy nie przyznały albo nigdy gdzieś to nie wyszło. Ale faktycznie do depresji może to doprowadzić i do prób samobójczych jak najbardziej też. Oczywiście tak jak myślimy o kwestiach samobójczych i właśnie takich problemów emocjonalnych z tym związanych. Nie jest to nigdy jednoczynnikowe, czyli nie jest to nigdy tak, że jedno wydarzenie w naszym życiu już spowodowało to, że jesteśmy w takim, a nie innym punkcie życia. Natomiast ma to bardzo duże znaczenie w tym, jak my przechodzimy socjalizację, jakie mamy doświadczenie, jak sobie z tym umiemy lub nie umiemy poradzić. Więc też bardzo ważne w kwestiach naszych doświadczeń jest wsparcie. Jeżeli my mamy komu to powiedzieć i z kim to przerobić, jakkolwiek to nazwać i jakoś znaleźć narzędzia, dzięki którym możemy przetrwać, jak najbardziej jesteśmy w stanie iść do przodu. Natomiast jeżeli jesteśmy sami, to nasze poczucie wstydu i właśnie poczucie winy będzie się bardzo pogłębiać. To jest szalenie istotne, prawda? Tak, i z tym jest właśnie związane i to wsparcie społeczne i to, co się z nami zadzieje później. Ale proszę państwa, rozmawiamy właściwie o ludziach, których nie nazwalibyśmy kulturalnymi, prawda? Tymczasem właśnie ci intelektualiści, artyści, twórcy czasami dają negatywne przykłady. My im zazdrościmy, znaczy może nie wszyscy, ale niektórzy podziwiają ich, myślą, no tak, przecież to jest na świeczniku osoba, a okazuje się, że akurat właśnie te osoby będące punktem zainteresowania, obiektem zainteresowania, pożądania wręcz, bo są piękne, zdolne, utalentowane, no ale okazuje się, że to są właśnie ci często damscy bokserzy, brutale i molestujący. Ja bym trochę inaczej ustawił tą perspektywę. W przypadku artystów, ludzi kultury i pewnych ludzi będących blisko takich negacji norm, tak to nazwijmy, oni się my dużo mniej kryją. Nie? Więc jest tak, że łatwiej to zauważyć. Natomiast dotyczy to również polityków i to na wszystkich szczeblach, być może na tych szczeblach najniższych, samorządowych bardziej, bo tam ludziom też bardziej zależy na pracy. Jeżeli jest na przykład ogólne 25% bezrobocie, na przykład na północy, to mogę się spodziewać, że pewien rodzaj nadużycia władzy będzie się pojawiał, szczególnie często, w każdym razie częściej niż w miejsca, gdzie można po prostu sobie odejść. Więc wszystkie miejsca, w których jest ta zależność, są narażone i powinny mieć jakieś procedury, które mówią osobom, które mogą paść ofiarą, co zrobić. Teraz ja bym nie oskarżał tutaj tych wszystkich artystów i tak dalej, bo oni mają taką dziwną sytuację, ponieważ z jednej strony są wielbieni i wiele osób jakby chce ich... Chce być w ich kręgu. I tak jak wspominaliśmy w film Powiększenie, gdzie mamy słynnego fotografa, do którego dwoje dziewcząt, to chyba młode były takie dziewczęta, po prostu chcą się dostać i cokolwiek zrobić, ponieważ on jest dla nich furtką do świata, o którym marzą. I to jest inna sytuacja w momencie, kiedy ma się taką władzę własnej atrakcyjności, a inna sytuacja, która była w przypadku jednej z partii, której już nie ma w Sejmie, kiedy po prostu było to zwyczajne wykorzystywanie władzy. Masz robić tak, bo inaczej do widzenia. prawda? Czyli kiedy to jest szantaż. Więc wydaje mi się, że akurat te środowiska mogą paradoksalnie, mimo że są bardziej dostępne poznawczo nam, mogą w mniejszym stopniu być dotknięte tą przypadłością niż te inne, które wydają nam się kulturalne i dobrze ułożone. To prawda, że artyści się szczególnie, no, pamiętam takie postaci nazywane w dobie PRL-owskiej motylami, rajskimi ptakami i im zdecydowanie pozwalano na więcej, ale oni też nie kryli się ze swoją rozbujałą seksualnością. Pani Marzo, a jak jest z innymi wzorcami kulturowymi? Czy na przykład kino, telewizja, czy to są te wzorce, które uczą ludzi, młodych ludzi reagowania na molestowanie, czy też wręcz przeciwnie? I tak i nie. To bardzo zależy, tak? Bardzo zależy od tego odbiorcy i jego poziomu, takiego narzędzi, którym jest w stanie interpretować przekaz. Bardzo często niestety młodzież i dzieciaki mają do czynienia bardziej z takim przekazem agresji i wulgaryzmów, który nie uczy ich reagowania, ale właśnie uczy z jednej strony uległości, z drugiej tego, że dochodzimy do wielu rzeczy siłą i że na tą agresję mamy przyzwolenie i bardzo często na korytarzach szkolnych widzę, gdy chłopcy bawią się na przykład w gwałt i krzyczą, ja będę zgwałcony, ja ciebie zgwałcę i siebie ganiają. Absolutnie możliwe. I to jest bardzo częste i gdzieś ten poziom tego, żeby teraz pokazać, że my nie mamy przyzwolenia na przemoc i że jednak wykrzykiwanie tego, że zaraz cię zgwałcę, jest gdzieś... Tak, ja chciałbym zauważyć, że główne wyzwisko używane powszechnie, dotyczy właśnie gwałtu, czyli analnego akurat, prawda? Tak. Czyli jeżeli to funkcjonuje w języku, to trudno się dziwić, że funkcjonuje również w zabawie. No, kiedyś bawiono się w przemoc pod tytułem Cztery pancerni i pies, tak? To był taki rodzaj przemocy, która była jeszcze pełna chwały, a obecnie mamy inny rodzaj przemocy. Więc ja myślę, że to jest... Że my może się trochę dziwimy, ale dziwimy się trochę dlatego, że mało o tym myślimy. Dokładnie tak. Jakoś tego tak nie zauważamy, bo to jest dookoła, tak? Bo to jest wszędzie, bo to, co już my mamy w języku, to w ogóle nie robimy sobie stop klatki, żeby zanalizować, co ja przed chwilą usłyszałam. Czasami może się zatrzymamy, gdy właśnie widzimy to w zachowaniu naszych dzieci, no bo one przez modelowanie, tak przez naśladowanie też uczą się tych różnych zachowań, ale u nich to po prostu wchodzi. Oni nie rozumieją, czym ten gwałt tak naprawdę jest, ale gdzieś usłyszeli, gdzieś im pokazano, gdzieś obejrzeli, oni to po prostu naśladują i to się zdarza bardzo często i w takim kontekście właśnie przemocy seksualnej, jak najbardziej na takim poziomie często nieuświadomionym. To mnie pani zaskoczyła. Pan Jacek mówił o tym, że te wzorce męskie są brutalnego mężczyzny, ale przecież brutalna kobieta to, no, nie chcę powiedzieć czasów Barbarelli, a właściwie to jeszcze wcześniej się pojawia. Już w kinie niemym się pojawiają bohaterki, które no, mają i siłę sprawczą, i taką męską krzepę. Brutalna kobieta jest bardzo często obiektem seksualnym. Barbarella w futrzastym staniku, ona jest o tyle groźna, co zabawna. Więc to jest taka groźniejsza dziewczyna podporządkowana męskiemu wzrokowi. Okay? Więc to nie jest takie proste. Ale rzeczywiście, kiedy my popatrzymy sobie na przykład na ofertę płatnych telewizji, niektórych, tam są zwykle amerykańskie filmy i w większości na plakatach jest ogień albo pistolet, albo ktoś kogoś goni i chce mu zrobić krzywdę. Tak? Więc ten element jakby... oczywiście pojawia się G.I. Jane i tak dalej, ale to są wyjątki. Więc ten element związany z tym, co jest wartościowe i kiedy możemy odczuwać prestiż, tak, z bycia kimś, jest w dużej mierze kształtowany tymi filmami z kraju, w którym broń jest powszechnie dostępna i w którym najczęściej są strzelaniny, także gdzie ludzie zabijają się w placówkach oświatowych. No dobrze, ale były filmy, które pokazywały współczesne filmy, które pokazywały kobietę jako stronę aktywniejszą niż mężczyzna. No, przypomnę słynną Nimfomankę. Mhm. Czy, no wiadomo, Nimfomanka nie jest filmem dla dzieci, ale jestem przekonana, że jak któryś młodzieniec czy młoda dziewczyna chcieli obejrzeć, to docierali. Myślę, że w ogóle młodzieńcy wykorzystują internet, oni nie muszą docierać do takich miejsc. I teraz Nimfomanka przez Larsa von Triera była pokazana jako osoba chora i nieszczęśliwa. Tak? Więc to prawda. Więc ten element jakby tej nadaktywności był pokazany jako pewna pułapka, w której taka osoba się znalazła. nas. Natomiast młodzi ludzie korzystają z zupełnie innych miejsc, które są powszechnie dostępne na różnych stronach i tam ten element jakby męskiej dominacji jest kluczowy, można powiedzieć, i wyraża coś zupełnie innego niż partnerstwo. I to też jest taka kultura instant. Ja oglądam tu i teraz bardzo szybko i bardzo krótko. W sensie to nie idzie w tym kierunku, żebym ja oglądał film cały od początku do końca, a bardziej oglądam jakieś fragmenty filmików, jakieś urywki, jakieś dowcipy, które są skumulowane w krótkim czasie, które ja po prostu przerzucam sobie na tablecie, na telefonie lub w komputerze. I to wśród młodzieży oni potem sobie fragmentami filmów układają całość, a często te fragmenty są i bazują tak na takich aktach przemocy, wyrażonej werbalnie, fizycznie i gdzieś bazując, wpływając na to, co nie do końca zawsze jest uświadomione wśród młodzieży i potem przechodząc na ich zachowanie. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że właściwie współcześnie wszędzie jest brutalizacja języka. Pan Jacek zwrócił uwagę na tę nomenklaturę używaną powszechnie, a mi się wydaje, że jest w ogóle akceptacja od literatury, to poszło od filmów rozrywkowych i telewizji, ale akceptacja dla wulgaryzmów, co z pewnością w jakiś sposób działa na naszą psychikę, szczególnie na psychikę młodych ludzi. Pani mówiła o zabawie w gwałt, co mnie poraziło, ale chyba to też jest efekt właśnie takich, a nie innych programów, no, przede wszystkim internetu. Przyzwolenie na przekleństwa jest i też takie upraszczanie języka, tak? Kiedy się pytamy dzieci, jak się czujecie, prowadzą jakieś zajęcia profilaktyczne, słyszymy spoko. Tyle, koniec. Tutaj nie ma nic więcej, tak? Kiedy słyszymy na korytarzu, jak chłopcy się przezywają, to te wulgaryzmy są naprawdę ostre i jakby wyszukanie tych słów też wcale to nie przychodzi tak od razu do głowy. Jest jeszcze jedno zjawisko, które wydaje się ważne, bo oprócz tego, że my mówimy o tym, a propos tej kultury instant, zdobyć, zaliczyć, tak? Czyli to jest to samo, to jest jakby taki rodzaj rycerza i zamku. Natomiast w momencie, kiedy my mamy bardzo sekularyzowany język, kiedy ta religia rzeczywiście staje się mniej ważna i mniej istotna, to większość przekleństw jakby zaczęła się opierać na sferze seksualnej. A nie tam do 100 diabłów, albo niech cię diabli wezmą, a niech to licho, tak? To są te rzeczy, które w życiu nie funkcjonują, są śmieszne. Natomiast ciągle ten rodzaj użycia wulgaryzmu seksualnego jest dotykający właśnie dlatego, że z powodu tej powszechnej przemocy, która w tych wyrażeniach się zawiera. Czy naszą konkluzją może być to, żeby, nie wiem, złagodzić najpierw język, czy też obyczaje i język? Przede wszystkim kłaść nacisk na taką świadomość i budowanie poczucia własnej wartości, czyli wszelkie treningi asertywności, budowania wartości, nazywania emocji, w ogóle rozmawianiu o emocjach. Myślę, że to jest bardzo istotne. Proszę Państwa, budujmy asertywność, a ja się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję moim gościom, którymi dzisiaj byli Marta Soczewka, socjolog, kryminolog, profilaktyk i doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalności suicydologia oraz Jacek Wasilewski, medioznawca i kulturoznawca. Dziękuję pięknie. Żegnam się ja, Monika Małkowska. No jeszcze posłuchajmy teraz Janis Joplin, która się bardzo stara. Zapraszamy do reklamy.